Lesen jetzt aus 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. Przeczytamy teraz 6. rozdziału listu Koryntian, dalsze wiersze z 12 do 20. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmu. Ale Bóg zniewieczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesił przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przeczetnicy? Przenigdy, albowiem czy nie wiecie, że kto się złączy z przeczetnicą, jest nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci twoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem i jest nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeciwieństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się przeczyteństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, gdzie nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bevor wir in diese Verse einsteigen, wollten wir noch ein paar Gedanken zu Vers 11 sagen. Zanim się zagłębimy w te wiersze, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka myśli do wersetu 11. Wir sind abgewaschen worden. Jesteśmy obmyci. Wir sind geheiligt worden. Jesteśmy poświęceni, uświęceni. Wir sind gerechtfertigt worden. My jesteśmy usprawiedliwieni. Drei Segnungen, die uns deutlich machen, in welch eine wunderbare Stellung wir gekommen sind. Trzy błogosławieństwa, które nam pokazują bardzo wyraźnie, jakie wspaniałą pozycję otrzymaliśmy. In Johannes 13 sagt der Jesus, dass wir gebadet sind. W Ewangelii Jana, 13 rozdziale, mówi Pan Jezus, że jesteśmy obmyci. Bei der Wiedergeburt haben wir eine grundsätzliche Reinigung erfahren. Podczas narodzenia, podczas nowego narodzenia uczestniczyliśmy w gruntownym oczyszczeniu. W Offenbarung 1 führt dieses Gedanke noch weiter aus. W objawieniu w pierwszym rozdziale ta myśl jest dalej poprowadzona. Wir lesen einmal erst Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Przeczytamy z pierwszego rozdziału objawienia, wiersz 5 i 6. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Wir sind also gewaschen in dem Blut des Herrn Jesus. My jesteśmy obmyci czy skąpani, czy umyci krwią Chrystusową. Wenn Gott uns jetzt sieht, jak Bóg nas teraz widzi, dann sieht er überall das Blut des Herrn Jesus. To widzi na każdym części nas krew Pana Jezusa. Und das ist das kostbare Blut, von dem Petrus spricht. I to jest ta drogocenna krew, o której mówi Piotr. Etwas Größeres konnte gar nicht passieren. Coś większego nie mogło się wydarzyć. Wir sind jetzt nicht nur rein gewaschen durch dieses Blut. My nie jesteśmy jedynie oczyszczeni przez tą krew. Sondern wir sind auch geheiligt. My jesteśmy również uświęceni przez tą krew. Das heißt, die neue Natur, die uns aus Gnaden geschenkt worden ist, ist ganz auf Gott ausgerichtet. To znaczy, że nasza nowa natura, która została podarowana z łaski, jest całkowicie skierowana na osobę Bożą. Sie freut sich an dem Guten. Ona cieszy się z dobrego. Sie freut sich an dem Schönen, an dem Reinen. Ona cieszy się z pięknego i z czystego. Sie sehnt sich danach. Ona tęskni za tym. Vor der Bekehrung waren wir Feinde Gottes. Przed nawróceniem byliśmy wrogami Bożymi. Jetzt sehnen wir uns nach Gott. A teraz tęsknimy, wyglądamy za Bogiem. Und dann die dritte Segnung. I tam trzecie błogosławieństwo. Ihr seid gerechtfertigt worden. Jesteście usprawiedliwieni. Da ist eine Anklage gegen mich. Zostaliście usprawiedliwieni. I to jest, tam jest zawarta pewna, pewien wyrzut, zarzut. Und das Gericht beschäftigt sich mit mir. Zarzut przeciwko, skierowany przeciwko mnie i sąd ojciec zajmuje tym zarzutem. Das Gericht ist Gott selbst. Sąd w tym przypadku jest Bóg, jest nim Bóg sam. Er beurteilt alles. On wszystko osądza. I was sagt er zum Schluss? I co mówi jest na koniec? Wilhelm ist gerecht. Na koniec mówi Wilhelm jest sprawiedliwy. Das darf jeder Gläubige von sich sagen. To może każdy wierzący o sobie samym powiedzieć. Die höchste Gerichtsbarkeit hat festgestellt, dass alle Beschuldigungen gegenstandslos sind. Najwyższa instytucja sądowa, jakakolwiek istnieje, stwierdziła, że jesteśmy usprawiedliwieni bez winy. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. List do Rzymian, pierwszy rozdział, ponieważ zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę. Dieser Vers macht deutlich, dass auch nicht 1% Werkgerechtigkeit dazugehört. Ten wiersz robi nam, daje nam do zrozumienia, że tam nawet nie ma 1% naszego własnego wkładu. Dann hätte ja aus mir etwas Gutes hervorkommen können. Gdyby tak było, że coś ze mnie mogłoby dobrego wyjść. Aber Gottes Wort sagt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ale Słowo Boże mówi, tam nie było ani jednego, kto by dobrze czynił, ani jednego. Und so konnte ich auch nicht das Geringste zu meiner Errettung beitragen. I przez to też nie mogłem to w najmniejszym stopniu przyczynić się do zbawienia. Aber nachdem ich errettet worden bin, ale po tym, jak zostałem zbawiony, erwartet Gott, oczekuje Bóg, dass ich eifrig bin in guten Werken, że ja będę gotowy do tego, gorliwie zabiegał o dobre, czy o, czy, o, tak, o czyny godne Boga. Bo, denn er hat sein ganzes Herz mir gezeigt, ponieważ on pokazał nam całe swoje serce, und das darf mich motivieren, nach seinen Gedanken den Weg zu gehen. I to może nas motywować, może mnie osobiście motywować, żeby iść za jego myślami. Er hat mir das neue Leben gegeben, er hat mir den Heiligen Geist gegeben. On podarował nowe życie i podarował mi Ducha swojego. Das war alles nur möglich durch den Herrn Jesus. To wszystko, o czym wspomnieliśmy, było możliwe jedynie przez Pana Jezusa. Er hat die Grundlage gelegt auf Golgatha. On położył podstawę ku temu na Golgocie. Und jetzt kommt wieder eine Person der Gottheit vor unser Herzen. I znowu zostaje stawiana przed naszymi sercami boska osoba. Durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. I poprzez działanie Ducha Świętego. Dass ich neues Leben bekommen habe, ist die, ist dem Heiligen Geist zuzuschreiben. To, że my otrzymaliśmy to nowe życie, to jest, możemy przypisać działalności Ducha Świętego. Gott, der Heilige Geist ist tätig geworden. Bóg jest, Bóg został, uaktywnił się w Duchu Świętym. Der Heilige Geist wohnt jetzt in dem Gläubigen. Der Duch Święty mieszka w wierzących. Als eine Person. Jako osoba. Und es ist auch gleichzeitig die Kraftquelle. I to jest jednocześnie to źródło mocy, źródło siły. Wir können sagen, możemy powiedzieć, die Gnade Gottes befähigt uns, Unrecht zu ertragen. Że łaska Boża pozwala nam znosić niesprawiedliwość. Aber haben wir nicht eine Fürsorgepflicht füreinander? Czy nie mamy obowiązku troszczyć się o siebie? Haben wir uns gestern nicht an Matthäus 18 erinnert? Czy nie wspomnieliśmy wczoraj Ewangelii Mateusza 18 rozdziału? Dass wenn ein Bruder gegen mich sündigt, ich hingehen muss. Jeśli jakiś brat przeciwko mnie zgrzeszy, powinienem tam pójść. Aber ich muss hingehen, nicht um mein Recht durchzuboxen. Ale nie po to, żeby przepchać swoje racje. Sondern um den Bruder zu gewinnen, damit er glücklich seine Straße gehen kann. Ale o to, żeby wygrać, czy zdobyć, pozyskać pozyskać tego brata, żeby on mógł spokojnie i szczęśliwie swoją drogę życiową. Ganz wichtig ist dabei, dass in meinem Herzen keine Bitterkeit ist. Bardzo ważne przy tym jest, żebyśmy nie mieli w własnym sercu gorzkości. In meinem Herzen muss ich sofort dem Bruder vergeben. W moim sercu muszę od razu być gotowym i przebaczać bratu. Aber ob der Herr mich benutzen will, dem Bruder eine Hilfe zu sein, das ist noch eine zweite Frage. Ale czy Pan chce mnie wykorzystać do tego, żeby tego brata, do tego brata pójść, to jest pytanie osobne, drugie pytanie. Oder bin ich als der Beteiligte vielleicht gar nicht in der Lage? Czy jako człowiek, który jest brał w tym udział w tym sporze, może wcale nie jestem tego zdolny? Das sind Fragen, die ich vor dem Herrn erwägen. To są takie pytania, które trzeba rozważyć przed Panem. Vers 12 sagt mir, dass mir alles erlaubt ist. Wiersz 12 mówi, że wszystko mi wolno. Das ist ein Gegensatz zu dem, was unter dem Gesetz. To jest absolutnie przeciwieństwo tego, co widzieliśmy, czy zostało to, co zostało podarowane poprzez prawo, zakon. Wir sind hier zur Freiheit, zur christlichen Freiheit geführt worden. My jesteśmy poprowadzeni, zostaliśmy poprowadzeni do wolności Bożej. Bei uns heißt es jetzt nicht mehr, du sollst, du sollst. U nas nazywa się to, więcej nie mówimy, ty powinieneś, ty powinieneś. Sondern wir dürfen die Freiheit genießen. My możemy cieszyć się, dyrektować się wolnością. Sind freigemacht von dem Gesetz. Jesteśmy uwolnieni od zakonu. Wenn man an das Gesetz von Sinai denkt. Jeśli pomyślimy o zakonu z Góry Sinai. Wir sind freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jesteśmy uwolnieni od prawa śmierci i prawa grzechu. Vor der Wiedergeburt konnten wir nur sündigen. Przed nawróceniem mogliśmy, czy byliśmy w stanie tylko i wyłącznie grzeszyć. Aber dadurch, dass der Jesus zur Sünde gemacht worden ist, sind wir freigemacht. Ale ponieważ przez to, że Pan Jezus został z uczynionym grzechem, jesteśmy od tego grzechu uwolnieni. Sagt, aber nicht alles ist nützlich. Mówi następnie, nie wszystko jest pożyteczne. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Als Christ muss ich mich fragen, wo endet meine Freiheit? Jako chrześcijanin muszę się pytać siebie samego, gdzie kończy się moja wolność? Oder besser gesagt, was möchte der? Albo lepiej powiedziawszy, co chciałby Pan? Wenn ich sage, wo endet meine Freiheit, dann ist mir der Gedanke, dass ich die total ausnutzen will. Kiedy mam takie nastawienie, że się pytam, gdzie kończy się moja wolność, to za tym stoi myśl, w jaki sposób maksymalnie mogę to wykorzystać. A wenn ich sage, Herr, was ist dein Wille? Ale kiedy mówię, Panie, jaka jest Twoja wola? Dann ist das die richtige Einstellung. To jest to dobre nastawienie. Saulus hat das gleich erkannt. Saul od razu to rozpoznał. In Apostelgeschichte 22 sagt er, wer bist du, Herr, und was soll ich tun, Herr? W Dziejach Apostolskich, 22 rozdziale, pierwsze pytanie, które pada z jego ust, to jest kim jesteś, Panie? A drugie, co powinienem, co czynić, Panie? Es ist natürlich nicht der Gedanke, dass wir uns über Gebote, die Gott uns im Neuen Testament gegeben hat, hinwegsetzen. Oczywiście nie jest tutaj myślane, czy Słowo Boże nie ma tutaj w tym momencie na myśli tego, żebyśmy się przeciwstawiali dotychczasowym prawom Bożym. Sondern es ist eine gewisse Gewissensfreiheit, die jeder prawo Boże w Starym Testamencie, a jest to pewna wolność sumienia, którą Bóg w Nowym Testamencie nam podarował. Und da muss ich mich fragen, ist es nützlich, was ich tue? Wtedy muszę się pytać samego siebie, czy jest to pożyteczne, to co robię. In Kapitel 10 haben wir nochmal einen ähnlichen Hinweis. W 10 rozdziale mamy przykład z życia, czy wskazówkę do życia małżeńskiego. Kapitel 10, vers 22. 10 rozdział, wiersz 23. Wszystko wolno, ale wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale wszystko buduje. Das ist also wieder verknüpft mit der Nützlichkeit. My to połączymy z korzyścią. Aber auch mit der Frage, erbaut das Ganze. Ale również z pytaniem, czy to buduje nas. Er wiederholt hier in unserem Abschnitt die Aussage, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Tutaj nam pokazuje, Paweł, wszystko wprawdzie mi wolno, ale ja się nie dam niczym zniewolić. Wie viele Menschen werden beherrscht. Jak wiele ludzi jest opanowanych przez coś. Denken wir nur an die Genusssucht. Pomyślmy jedynie chociażby o dass ich alles genießen will über ein Maß hinaus, was nicht gut ist. Es gibt auch keinen Punkt in dem Wort. Trinksucht zum Beispiel. Chodzi o korzystanie, o po prostu o uzależnienie od różnych przyjemności, rozkoszy. Dass ich Używek. Używek. Dass ich alles genießen muss, was die Erde mir an Möglichkeiten gibt. Takie nastawienie, że muszę wszystko do dna wykorzystać, rozkoszować tym, co Ziemia nam oferuje. Dass ich viel Urlaub mache. Powinienem robić jak najwięcej, czy dużo urlopów. Nein, ich will mich von keinem beherrschen lassen, auch wenn das die Welt so macht. Nie, my nie chcemy się przez coś, przez te tendencje dać zniewolić, nawet jak to świat tak robi. Oder denken wir an die Ehrsucht. Albo pomyślmy o chęci sławy. Dass ich für meine eigene Ehre kämpfe. Że często walczymy o to, żeby własną sławę czy pozycję wypracować. Wir dürfen durchaus ein Glas Wein trinken. Oczywiście możemy, to nie jest żaden problem, żebyśmy wypili sobie lampkę wina. Aber wenn wir davon beherrscht werden, dann ist zu weit. Ale kiedy my przez to stajemy zniewoleni, to jest za daleko. Vers 13. Vers 16. Zeigt er uns, dass die Speisen für den Bauch sind. Pokazuje nam, że pokarm jest dla brzucha. Das sind die natürlichen Speisen, die wir zu uns nehmen. To są naturalne potrawy, które przyswajamy sobie. Gott gibt sie zum Genuss. Bóg je podarował do delektowania się nimi. Er meint es gut mit uns. On chciał z nami dobrze. Er gibt sie auch reichlich. On podarowuje nam również tego w bogaty sposób. Und was ist unter dem Bauch zu verstehen? I co jest pod, co rozumiemy pod brzuchem? Das ist das Element, was diese Speisen verwertet. To jest ten element, który te potrawy kosztuje i ocenia. Gott wird sowohl den Bauch wie auch die Speisen hinwegtun. Bóg chce, czy będzie, odsunie zarówno pokarm, jak i brzucha. Denn das ist alles etwas irdisches. Bo to jest wszystko, co jest w jakiś sposób ziemskie. Vergängliches. Przejściowe. Gott gibt sich große Mühe, ich meine wieder auf unserem Körper auch. Bóg darował, bardzo się starał, nawet przy naszym ciele. Aber er zeigt mir, das ist doch nur vergänglich. Ma staranie o nasze ciało, ale pokazuje nam również, myślcie o tym, że to wszystko jest przejściowe. Dann sagt er im zweiten Teil von Vers 13, der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Mówi następnie, w tej drugiej części tego wiersza, że ciało jest nie dla świeczeństwa, ale dla Pana. Unser Körper, unser menschlicher Körper, der ist für den Herrn da. Nasze ludzkie ciało, ono jest dla Pana. Hat nichts mit der Hurerei zu tun. Nie ma nic wspólnego z świeczeństwem. Und der Herr sorgt für den Leib. I Pan, on troszczy się o nasze ciało. Ich habe eine Verantwortung für den Leib. Ja mam odpowiedzialność za to ciało. Aber der Herr sorgt gleichzeitig für mein Körper. Jednocześnie Bóg troszczy się o to ciało. Lesen wir mal aus Römer 12. Przeczytajmy jeszcze z listu do Rzymian, 12 rozdziału, piękny werset. Römer 12, vers 1. List do Rzymian, 12:1. Wzywam was tych bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje po ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Listo, bitte noch Vers 2 dazu. I wiersz drugi jeszcze. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale nie przyjmijcie przed odnowieniem A się przemieńcie przed odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wir sollen also unseren Körper als ein Gefäß für Gott darstellen. Więc my powinniśmy nasze ciała darować na ofiarę Bogu jako naczynie. Und das ist nicht vergleichbar oder in Zusammenhang zu bringen mit einer Weltförmigkeit. I to nie jest do porównania, czy nie da się tego połączyć razem z podobieństwem tego świata. No, das ist ein vernünftiger Dienst. To jest rozsądna służba. Etwas Nützliches. Coś, z czego wypływa korzyść. Was den Segen nach sich zieht für die Zeit wie auch für die Ewigkeit. Co, z czego wypływa błogosławieństwo, zarówno dzisiaj, obecnie, jak i w wieczności. Vers 14. Wiersz 14. In unserem Abschnitt. Da heißt es, Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Tam jest napisane, a Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesił przez swoją moc. Zeigt uns also in Vers 13 und den weiteren Versen, dass es eine leibliche Verunreinigung geben kann. Więc on pokazuje nam w 13, jak i również w następnych wierszach, że może być cielesne zanieczyszczenie. Indem wir dem Leib zu viel Aufmerksamkeit entgegenbringen, in Vers 13. Jeśli my naszemu ciału zbyt dużo uwagi poświęcamy, tak jak to w wierszu 13 jest wspomniane. Und indem wir den Leib für die Hurerei geben. I w tym, że kiedy oddajemy swoje ciało przeczeństwu. Das widerspricht der Herrschaft des Herrn Jesus. To podważa panowanie Pana Jezusa. Und jetzt zeigt in Vers 14, teraz pokazuje nam w wiersz 14, dass Gott den Herrn Jesus auferweckt hat. Że Bóg obudził, wskrzesił Pana Jezusa. Die ganze Kraft und Macht Gottes war tätig, als Jesus Christus auferweckt wurde. Sama moc Boża była działająca, brała udział w złudzeniu Chrystusa z martwych. Wir lesen mal Römer 8. Czytamy z listu do Rzymian 8 rozdziału. Da wird auch im Hinblick auf unseren Leib etwas gesagt. Tam również jest coś powiedziane w odniesieniu do naszego ciała. Vers 23. Wiersz 23. Ale nie tylko ono, lecz my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Nasze ciało jest jeszcze, nie jest jeszcze uwolnione. Er wird noch erlöst werden. Będzie dopiero odkupione. Alle Voraussetzungen sind gegeben. Jetzt lesen wir Apostel, gleich Kapitel Vers 11. Wszystkie wymagania zostały spełnione. Przeczytamy teraz jeszcze z Rzymian 7 rozdziału, wiersza 11. Z 8 rozdziału, wiersza 11. A jeśli duch tego, który Jezusa zbudził z martwych, mieszka w nas, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Der Heilige Geist wohnt in uns. Duch Święty mieszka w nas. Und er ist die Garantie dafür, dass auch mein und dein Körper auferweckt werden wird. I on jest gwarancją do tego, że zarówno moje, jak i twoje ciało zostaną zbudzone z martwych. Und wenn wir Epheser 1 dazu nehmen, kiedy weźmiemy do tego ab Vers 15, dann zeigt er auch, dass die ganze Kraft und Macht Gottes tätig war bei der Auferstehung des Herrn Jesus. Od rozdziału, od wersu 15, to widzimy, że ta cała moc Boża i siła Boża były czynne przy wzbudzeniu Chrystusa z martwych. Und dass diese Kraft auch unseren Leib hervorbringen wird. I że ta siła, ona będzie również odkupi nasze ciało. Przy Und zwar wandeln wird, ein Herrlichkeitsleib geben wird. Będzie nas przemieni nas, da nam ciało wieczne, jak to w Filipan 3 rozdziale wspomniane. Gott ist also tätig gewesen und wird tätig sein. Bóg jest więc czynny i będzie działał. Będzie dalej czynił. Jetzt sagt er in Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? I mówi znowu w wierszu 15, czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Was hatten wir gestern zur Einleitung gesagt? Co powiedzieliśmy wczoraj to jako wprowadzenie? Dass wir den Gedanken des Hauses Gottes in Römer 1, Vers 1 bis Kapitel 9 haben. Że w liście do Rzymian od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza do 9 rozdziału mamy to myśl, jest zawarta ta myśl Domu Bożego. Und da haben wir gesagt, das ist eine grobe Einteilung. I tam powiedzieliśmy, że to jest taka bardzo zgrubna, zgrubny podział. Das hilft uns. To pomaga nam. Der Schwerpunkt des Hauses Gottes ist Heiligkeit. Ten punkt ciężkości Boga Bożego to jest uświęcenie. Aber diese Gliederung ist nicht hundertprozentig. Ale ta, to członkostwo, czy ten jest niepełne. Das Wort Gottes ist einfach zu komplex. Słowo Boże po prostu jest za bardzo złożone. Und hier haben wir so eine Stelle. I tutaj mamy w tym miejscu takie miejsce. Wo die Gläubigen in diesem Kapitel schon an einer Stelle als Leib Christi dargestellt werden. Kiedy już w tym miejscu zostają pokazani wierzący jako ciało Chrystusowe. Wisst ihr nicht, dass euer Leib Glieder Christi, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Mit anderen Worten, wir gehören uns ja gar nicht mehr. Innymi słowami, my należymy w ogóle do siebie. Jest ma 2 Korinther 4 dazu. Przeczytamy z 2 listu do Koryntian, 4 rozdziału od tego. Wie das bei Paulus war. Jak to było u Pawła, w przypadku Pawła. 2 Korinther 4, Vers 10. 2 list do Koryntian, 4, 10 wiersz. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Also Paulus zeigte immer wieder das Gestorbensein mit dem Herrn Jesus. A więc Paweł pokazuje nam ciągle na nowo to bycie umarłym wraz z Chrystusem. Nur insoweit, wie wir das Gestorbensein mit dem Herrn Jesus verwirklichen, kann auch das Leben des Herrn Jesus sichtbar werden. Jak dalece urzeczywistniamy to, to śmierć z Chrystusem, to śmierć z Chrystusem, to tym bardziej, czy w ten sposób może być widoczna Jego osoba w nas. Da sehe ich den Leib Christi. Wtedy widzę to ciało Chrystusowe. Und jeder ist ein Glied an diesem Leib. Każdy z nas jest członkiem w tym ciele. Und jedes Glied hat den Charakter von Leib Christi. Każdy członek ma ten charakter ciała Chrystusowego. Wie könnte es anders sein? Jak to mogło być inaczej? Und jetzt ist die zwangsläufige Schlussfolgerung, dass dann auch unser praktisches Verhalten so sein muss. I tutaj mamy to ostateczny wniosek, jakie nasze zachowanie powinno być. Wenn ich so innig mit Christus, dieser wunderbaren Körperschaft verbunden bin. Kiedy jestem tak wewnętrznie połączony z ciałem Chrystusowym, dann kann ich doch meinen Körper nicht zu einem Glied einer Hure machen. To przecież nie jest to możliwe, żebym moje ciało oddawał czy uczynił członkiem świątecznicy. Also eine Verbindung verunreinigt. Czyli zabrudził, zbrukał to połączenie. Ganz besonders diese Verbindung. Bardzo szczególnie chodzi tu o to połączenie. Kommt zu Vers 16. Przechodzimy do wiersza 16. Da sagt er wieder, wisset ihr nicht. Mówi znowu, czy nie wiecie. Er zeigt, dass wenn man mit einer Hure zusammen ist, ein Leib mit ihr ist. On pokazuje, że jeśli z jakąś świątecznicą się człowiek zadaje, to jest nim jednym ciałem, jest nią jednym ciałem. Die beiden, die etwas Böses, ganz Böses tun, sind ein Fleisch. Czy te dwoje osób, które coś złego czynią, on są jednym ciałem wtedy? Wir denken noch einmal die Stelle aus Epheser 5. Pomyślmy o miejscu, o jednym z wersetów z listu do Efezjan. Wo der Herr rozdziału uns deutlich macht, dass die Ehe ja ein Bild von ihm ist. Von ihm und seiner Versammlung. Wer's Bild? Die Ehe ist okay. Ein Bild von Christus und der Versammlung. Przeczytamy z 5 rozdziału, gdzie jest nam dokładnie pokazane, że małżeństwo jest obrazem zgromadzenia. Wir lesen Epheser 5, Vers 31 und 32. Przeczytamy list do Efezjan, 5 rozdział, 31 do 32 wiersza. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. So ähnlich ist die Beziehung, dass dort eine Einheit gesehen wird, von Gott. Tak wewnętrzne, tak intymny jest ten związek, że jest to widoczne, Bóg to widzi jako jedną całość. Also wenn ich mit meinem Körper etwas tue, was Gott nicht will, jeśli ja coś czynię z moim ciałem, co nie podoba się Bogu, dann kann das sogar so weit gehen, dass ich ein Leib mit einer Hure werde. To może tak daleko pójść, że stanę się jednym ciałem z wszechświecznicą. Nachdem er dieses negative Beispiel gebracht hat, zeigt er dann in Vers 17, dass unsere Beziehung doch eine ganz andere ist. Kiedy pokazał ten negatywny przykład, to w następnym wierszu jest pokazane, że to ten społeczność może wyglądać całkiem inaczej. Er sagt in Vers 17, dass es da eine geistliche Ausrichtung gibt. On mówi w 17, że jest również duchowe ukierunkowanie. Dass man als Einzelperson ein Geist mit ihm sein kann. Że jako osoba, jako osoba, każdy, mówiąc sam sobie, może być jednością z duchem. Die Empfindung, die der Jesus hat. Może być z nim jednym duchem. Die dürfen auch wir haben. To, co Pan Jezus czuje do nas, to my również możemy czuć do Niego. Die Zielsetzung, die hat, die dürfen auch wir haben. Ten cel, który Mu przyświeca, możemy przyświecać również i nam. Es gibt eine geistige Einheit. Jest coś takiego jak duchowa jedność. Dann kommt Vers 18, flieht die Hurerei. Tam znowu przychodzi następnie Vers 18, uciekajcie przed chrześcijaństwem. Ich möchte aus Hebräer 13, den vierten Vers, Chciałbym jeszcze przeczytać list do Hebrajczyków z 4 rozdziału. Hebräer 13, Vers 4. Achso, przepraszam. Z Hebrajczyków z 13 rozdziału, 4 wiersza. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Was heute in unserer Gesellschaft gelebt wird, co dzisiaj jest przeżywane w naszym społeczeństwie, ist etwas völlig anderes. To jest zupełnie coś innego. Aber denken wir nur an Sodom und Gomorra. Pomyślmy o Sodomie i Gomorze. Da waren diese Sünden auch an der Tagesordnung. To te grzechy, one były codziennością. Aber Gott hat sich vorgenommen, ganz besonders diese Sünden persönlich zu bestrafen. Ale Bóg sobie podeprzył się tego celu, żeby te grzechy osądzić. Wir lesen nochmal aus den Sprüchen einen Vers. Przeczytamy jeszcze z Przypowieści jeden Vers. Gibt ja da viele Verse, aber einen möchte ich mal noch auslesen. In den Sprüchen das Mnóstwo. Kosztowych wersetów, ja chciałbym jeden z nich przeczytać. Sprüche 6, Vers 21. Przypowieści Salomona, 6 rozdziału, wierszu 23. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia zaś napomnienia do karności. Die Gebote Gottes, sich zu eigen zu machen, das ist Sicherheit. stawać czy przyswajać sobie przykazania Boże tak, żeby się z nimi jednoczyć, to jest to stawianie się po bezpiecznej stronie. Das ist der Weg des Lebens. To jest to droga życia. Da finden wir Lebenserfüllung. Tam znajdziemy to spełnienie naszego życia. Und gerade die Hoherei ist ja in unserer Zeit so aktuell. I akurat jeśli chodzi o wszeteczeństwo, to ono jest w naszym czasie tak bardzo aktualne. Und das ist auch vom Alter unabhängig. I to jest zupełnie niezależne od wieku. Lesen wir aus dem Buch Hiob. Przeczytajmy z Księgi Hioba. Ein Vers, der diesen Gedanken unterstreicht. Który nam pokazuje tą myśl. Pokazuje. Hiob 31. Przeczytamy z 31 rozdziału. Vers 1. Z pierwszego wiersza. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na Pannę. Bitte, Jungfrau, hast du auch gelesen, ja. Ich habe gut. Also er hatte einen Willensentschluss gefasst. On podjął się pewnego dobrowolnego przymierza, wyzwania. Seine Augen zu zügeln. Karci swoje oczy. Und das ist auch wichtig für uns heute. To jest ważne dla nas dzisiaj. Ich denke nur an das Internet. Pomyślmy o chociażby internecie. Wie vieles Böse wird uns da präsentiert. Jak różne złe treści są tam prezentowane. Wir müssen äußerst diszipliniert sein mit diesem Element. Musimy w tym przypadku być bardzo zdyscyplinowani. Was sagt er in Matthäus Evangelium? Co mówi Pan w Ewangelii Mateusza? Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Jeśli ktoś pożąda kobietę, to rozpoczął cudzołóstwo w sercu swoim. Hier wird diese Sünde ganz besonders hervorgehoben in unserem Vers. Tutaj w tym naszym wierszu zostaje ten rodzaj tego grzechu bardzo wyraźnie podkreślony. In dem der Geist Gottes sagt, alle Sünden sind außerhalb des Leibes. W którym mówi, że wszystkie grzechy są poza ciałem. Nur die Sünde der Hurerei ist gegen den eigenen Leib. Tylko grzeszeństwo jest grzechem przeciwko własnemu ciału. Gott will uns warnen vor dieser schrecklichen Sünde. Bóg chce nas ostrzec przed tym strasznym grzechem. Und noch einmal kommt in Vers 19, wisset ihr nicht. I jeszcze raz przychodzi w wiersz 19. Ta fraza, czyż nie wiecie? Wir sehen, wie schlecht das praktische Verhalten zumindest bei einigen in Korinth war. Widzimy, jak złe, czy jak niewłaściwie było to praktyczne zachowanie się w Korinthie. In ihrem Verhalten kam nicht zum Ausdruck, dass sie innerhalb des Reiches Gottes sich bewegten. W ich postępowaniu nic nie pokazywało, nic nie wskazywało na to, że oni się znajdowali w ramach Królestwa Bożego. Er sagt, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. On mówi do nich, wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Der Heilige Geist wohnt in uns. Duch Święty mieszka w nas. Gebt uns das Bewusstsein, dass wir in eine wunderbare, unverbrüchliche Beziehung gekommen sind. Daj nam to, tą wiarę, tą pewność, że nasze ciało jest w nieskalanym połączeniu społecznością z Panem. Wir lesen mal aus Galater 4, den 6. Vers. Czytamy jeszcze z listu do Galacjan, 6 rozdziału, który, przepraszam, Galater 4, Vers 6 und 7. Z 4 rozdziału, list do Galacjan 4 rozdział, wiersz 6 i 7. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołając Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikiem, lecz synem, ale jeśli synem, to dziedzicem przez Boga. Der Heilige Geist ist also eine Gabe des Vaters nach dieser Stelle. A więc Duch Święty jest darem ojcowskim. Und er bewirkt in unserem Innern, dass wir Abba Vater sagen. И он в нашем вненшу стартует нас с послушанием имя Абба Отче. Abba bedeutet ja auch Vater. Abba значит również tutaj ojciec. Somit heißt es Vater, Vater. Więc jakby to tak przełożyć, to znaczy ten znak ojcze, ojcze. Und wer sagt das? I kto mówi to? Ein Kind, was glücklich in der Beziehung zu seinem Vater steht. Tak mówi dziecko, które jest szczęśliwe w związku z swoim ojcem. Wenn ich den Heiligen Geist also wirken lasse, jeśli ja umożliwiam Duchowi Świętemu działać, und mein Verhältnis zu meinem himmlischen Vater nicht durch Sünde belastet ist, i moja społeczność do Ojca w niebie nie jest sprawiona grzechem, dann ist der Genuss dieser wunderbaren Beziehung auf meiner Seite. Nie jest obciążona grzechem, to jest ten, ta radość, ta przyjemność z tego po mojej stronie, z tej społeczności. Aus dem zweiten Korintherbrief. Czytamy jeszcze raz no, eine weitere Stelle. Listu do Korinthian, drugiego listu do Korinthian, następne miejsce. Kapitel 1, Vers 22. Wiersz pierwszy, rozdział pierwszy, 22 wiersz, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Wir haben das Unterpfand des Geistes. Mamy tą pieczęć. Der Heilige Geist ist in uns. Duch Święty jest w nas. Er wirkt in meinem Herzen. On działa w naszym sercu. Und dadurch, dass er Unterpfand ist. Dadurch, dass der Heilige Geist das Unterpfand ist, zeigt er mir, du kriegst noch etwas ganz Schönes. I przez to, że Duch Święty jest na pieczęciu, pokazuje nam, że ty jeszcze coś pięknego otrzymasz. Natürlich haben wir auch noch den schwachen Körper. Oczywiście mamy słabe ciało jeszcze na tej ziemi. Haben noch die Sünde in uns. Mamy grzech w nas. Aber dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, ist er dieses Unterpfand. Ale ponieważ my mamy tego Ducha Świętego w nas, to on jest tym, tą pieczęcią. Vielleicht noch eine letzte Stelle aus 1. Johannes 4. Może jeszcze jedno miejsce z pierwszego listu Jana, 4. rozdział. Też 1. Johannes 4, Vers 16. 1. Jana 4, 16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Wir erkennen die Liebe, die Gott zu uns hat. My rozpoznajemy tą miłość, którą Bóg ma do nas. Das heißt, wir genießen sie. My delektujemy się nią. Das ist das Normale. To jest ta normalność. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet. To jest coś, co Bóg dla nas przygotował. Darin haben wir unsere Glückseligkeit. Przez to mamy to naszym spokój. Also unser Körper ist der Leib des Heiligen Geistes. A więc nasze ciało jest tym ciałem Ducha Świętego. In 1. Korinther 3 haben wir eine ähnliche Stelle. Vers 16. Korinthian, 1. Korinthian 3 rozdział, mamy następne miejsce, wiersz 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka was? Also Gott, der Heilige Geist wohnt auch in der Versammlung. A więc ten Bóg Święty, on jest, który mieszka w zgromadzeniu. Er wohnt auch in meinem Leib. On mieszka również w moim ciele. Deshalb müssen wir uns alle durch den Geist Gottes leiten lassen. Przez to musimy wszyscy dawać się prowadzić Duchu Świętemu. Damit wir persönlich und gemeinsam in dieser wunderbaren Beziehung zu Gott stehen und sie genießen. Żebyśmy razem wszyscy stali czy trwali w tym wspaniałym związku, w wspaniałej społeczności z Bogiem przed Nim. Paulus sagt, dass dieser Heilige Geist ein Geschenk Gottes ist. Paweł mówi, że ten Duch Święty jest podarunkiem Bożym. Und dass wir selbst uns nicht mehr gehören. I że od tego momentu należymy do siebie. Wir sind ja um einen Preis erkauft worden. Das zeigt der nächste Vers. Wir zostaliśmy o wysoką cenę wykupieni, to pokazuje na następny wiersz. Wir haben keine Verfügungsgewalt über unseren Körper. Nie mamy teraz już żadnych praw, czy możliwości rządzenia się naszym ciałem. Das hatten wir auch vor der Bekehrung nicht. To w sumie nie mieliśmy nawet przed nawróceniem. Vor der Bekehrung hatten wir kein Recht über unseren Körper. Stimmt das? Przed nawróceniem nie mieliśmy żadnego prawa odnośnie naszego ciała. Czy to jest prawda? Denn wenn es heißt, alles ist durch den Herrn Jesus und für ihn. Więc jeśli jest powiedziane, że a wszystko jest przez Niego, czyli przez Pana Jezusa i dla Niego. Dann ist klar, dass ich keine Rechte über meinen Körper habe. Wiadomo, dass jednocześnie można z tego wyciągnąć wniosek, że nie mam prawa wobec własnego ciała. Wir sind ja Geschöpfe. My jesteśmy tymi naczyniami. Und dem Schöpfer verantwortlich. I przez to jesteśmy naszego Stwórcy odpowiedzialni, przed naszym Stwórcą. Jetzt kommt der wunderbare 20. Vers noch. I jeszcze na koniec przychodzi ten 20. werset, piękny werset. Er sagt gewissermaßen, denk doch an den Preis, den Gott gegeben hat. On mówi w pewnym sensie, bądźcie, myślcie o tym, jakoś czy drogo kupieni. Denkt an Golgatha. Pomyślcie o Golgacie. Denkt daran, wie unsagbar der Herr gelitten hat. Pomyślcie o tym, jak strasznie Pan cierpiał. Den gleichen Gedanken hat er noch im nächsten Kapitel, Vers 23. To samą myśl mamy jeszcze w następnym rozdziale, w wierszu 21. Da ist es auch, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Tam jest też powiedziane, że zostaliście wykupieni o, za wysoką cenę. Wysoką cenę zostaliście wykupieni. Und wenn wir an Golgatha denken. Jeśli pomyślimy o Golgocie, dann können wir auch Gott verherrlichen. Możemy Boga uwielbić. Lesemy Johannes 16, czytamy, vers 14. Czytamy jeszcze z Ewangelii Jana, 16 rozdziału. Da haben wir diese Aussage nämlich auf den Heiligen Geist. Tam mamy wypowiedź na temat w odniesieniu do Ducha Świętego. 16 rozdział, 14 wierszy. Johannes 16, Vers 14. Dokładnie, 14 werset. On mnie uwielbi, gdyż z Niego weźmie i wam oznajmi. Der Heilige Geist hat immer die Zielsetzung, den Herrn zu verherrlichen. Duch Święty ma zawsze ten cel przed oczyma Boga uwielbiać. Wir lesen aus Kapitel 17. Czytamy jeszcze z 17 rozdziału. Vers 4. Z 4 wiersza. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Da sagt der Jesus, ich habe den Vater verherrlicht. To mówi Pan Jezus mówi w tym wierszu, ja uwielbiłem Ojca. Also der Heilige Geist ist für die Verherrlichung da. Und der Jesus war für die Verherrlichung da. A więc zarówno Duch Święty jest dla uwielbienia, do uwielbienia, czy służy ku uwielbieniu Ojca, jak i również osoba Pana Jezusa. Und jetzt macht unser Vers hier deutlich, dass auch wir zu verherrlichen Gottes da sein können. I tutaj w tym przypadku mówi nam, ten nasz wiersz pokazuje nam wyraźnie, że również my możemy służyć do uwielbienia Ojca. Wir haben das neue Leben. My mamy nowe życie. Wir haben den Heiligen Geist. My mamy Ducha Świętego. Und somit sind wir befähigt, auch Gott zu verherrlichen. Przez to jesteśmy stale podarowana tę możliwość, żeby uwielbiać Boga. Was heißt jetzt verherrlichen? Co to znaczy uwielbiać? Die Eigenschaften der Vollkommenheiten Gottes sichtbar machen. To oznacza te właściwości, te cechy charakteru, wspaniałe cechy charakteru Boże nie objawiać. Wer ist dazu fähig? Kto jest zdolny do tego? Wenn auf dieser Erde anspruchsvolle Aufgaben vergeben werden, jeśli na tej ziemi zostają podarowane nam jakieś bardzo zaawansowane zadania, gibt es Auswahlverfahren. To zawsze jest coś takiego jak możliwość wyboru. Muss man Prüfungen machen. Trzeba, jest coś takiego jak Selekcja. Und dann fahren wir auch schon mal durch. Trzeba przejść jakieś egzaminy i tak dalej. Często się zdarza, że po prostu nie uda nam się to. Aber gibt es eine höhere Aufgabe als Gott zu verherrlichen? A czy jest jakieś wyższe zadanie niż uwielbiać Boga? Gibt es nicht. Nie, nie ma. Und jeder Wiedergeborene ist dadurch durch die Gnade Gottes befähigt. A każdy, kto został nowo narodzony, zostaje przez łaskę Bożą do tego uzdolniony. Und wenn an den Preis denkt, den Gott bezahlt hat. Jeśli myślicie teraz o tym cenie, którą Bóg za nas zapłacił, dann motiviert uns das, uns in der rechten Weise zur Verherrlichung Gottes einzusetzen. To motywuje nas to nas w prawidłowy sposób używać do posłowienia Pana. Wir können jetzt zusammenfassend sagen, teraz możemy podsumować, powiedzieć, dass wir hier in dem Abschnitt 12 bis 20 Warnungen haben. Że my w tym odcinku 12-20 wiersza mamy ostrzeżenia. Unseren Körper nicht zu missbrauchen. Nasze ciało nie zniesławiać naszego ciała. Wir sollen uns nicht beherrschen lassen, zeigt in Vers 12. W 12 wierszu pokazuje nam, że nie mamy się dawać zniewalać czymś. Wenn wir unserem Leib etwas, mit unserem Leib etwas Falsches tun, steht das nicht in Übereinstimmung mit Christus. Kiedy my robimy to z naszym ciałem, co nie stoi zgodnie z myślami Bożymi, jest to przeciwko Chrystusowi. Vers 15 zeigte, dass eine gemeinsame Verunreinigung auf der die Folge ist. 15 nam pokazuje, że tam jest możliwe również wspólne zanieczyszczenie. Das hatten wir auch gestern in Verbindung mit Kapitel 5. To również mogliśmy wczoraj rozmawiać w połączeniu z 5 rozdziałem. Es ist nicht nur die Sünde oder Verunreinigung des Einzelnen, sondern auch des örtlichen Zeugnisses. To nie jest tylko jedynie grzech grzech jako jednej osoby, tylko również całego zanieczyszczenie całego świadectwa. Vers 16 macht er deutlich, dass wir, wenn wir uns zur Hurerei hingeben, uns eins machen mit einer Hure. W 16 wierszu zostało nam jasno przedstawione, że jeśli zadajemy się świętecznicą, zostajemy z nią z jednym ciałem. In Vers 17 zeigt er, dass es ja eine geistige Beziehung zu dem Herrn gibt und dass es deshalb keine Beziehung zu einer Ruhe geben kann. I w 17 wierszu widzieliśmy, że w nas jest to dokładnie, jest to ciasne, ścisłe połączenie społeczne z Panem i przez to nie powinno istnieć coś takiego jak połączenie z świętecznicą. Vers 18 zeigt er, dass der eigene Körper verunreinigt wird. 18 wierszu pokazał nam, że jeszcze der eigene Körper wird verunreinigt durch Hurerei. Że przez przeteczeństwo zostaje zanieczyszczone również nasze ciało. In Vers 19 zeigt er uns, dass unser Körper ja der Tempel des Heiligen Geistes ist. W 19 wiersz pokazuje nam, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Und in Vers 20, a wiersz 20 zeigt er uns, dass Hurerei ein Widerspruch wäre zu dem Preis, den Gott bezahlt hat. Pokazuje nam, że to przeteczeństwo byłoby przeciwieństwem, czy przeciwieństwem tego, jaką drogą ceną wykupił nas Bóg. Das wäre auch ein Widerspruch zu den Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Byłoby więc również przeciwieństwem, czy zaprzeczeniem tego, co Bóg, tych możliwości, które Bóg nam podawał sobie. So haben wir verschiedene Argumente, die uns davor schützen, uns im Hinblick auf die Hurerei etwas zu Schulden kommen zu lassen. Mamy więc wiele argumentów, które są tutaj wyszczególnione w odniesieniu do rzeczeństwa, które nas przed tym powinny chronić. In den Versen 1 bis 11 haben wir gesehen, da ging es irdische Streitigkeiten. W znowu wierszach 1 do 11 w tym odcinku widzieliśmy o ziemskie spory. Und es endete i to się kończyło mit der Herrlichkeit Gottes und dem, was er getan hat. to zostało zakończone wspaniałością Bożą i tym, co On nas uczynił. Hier ging es um die Hurerei. Tutaj chodziło o przeteczeństwo. Und es endet wieder mit dem, was Gott getan hat und was ist. Was ist in seiner Person ist. Was so, das endet, okay. A tu i to się zakończa tym, co Bóg zrobił w swojej osobie dla nas. Die Liebe Gottes hat sich völlig offenbart auf Golgatha. Miłość Boża, ona się całkowicie objawiła na Golgocie. Und hat sich völlig offenbart, indem sie uns in diese wunderbare Beziehung zu Gott gebracht hat. I się podobnie objawiła całkowicie w tym, że przez Ducha Świętego mamy tą społeczność z Bogiem, z Ojcem. So, dass Gott, der Heilige Geist, jetzt in uns wohnt. Że Bóg jako Duch Święty mieszka w nas. Wollen wir ihm deshalb nicht von Herzen dienen? Czy przez to nie chcemy mu z całego serca służyć? Ihn verherrlichen in dem Leib. W jego sławić, jego w naszym ciele. Der wir immer wieder an den unendlich hohen Preis denken. Kiedy za każdym razem wspominamy tą niezwykle kosztowną cenę, za którą. Ja, gepriesen sei sein Name, dass er diesen Preis gezahlt hat. Za którą zostaliśmy wykupieni. Niech będzie wysławione Jego imię, że On tę cenę dla nas podniósł. Aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Z miłości do Ciebie, z miłości do mnie.